Laten we ons godsdienstig samen zijn aanvangen met het zingen van Psalm 89 en daarvan het 16e en het 20e zangvers. dan zouden we nog een gedeelte trachten te lezen uit Gods heilig woord. Het welk gij beschreven vindt in het boek der psalmen. En daarvan nader de 16e psalm. Wij noemen de psalm 16, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geborene Zoon, onze Heren, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot den Heere gezegd, gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. Maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is, de smarten dergenen die een anderen God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankofferen van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner erven, en mijn bekers, gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal den Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel den Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is. Ik zal niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Enig, eeuwig, drieënig, eeuwig, blijvend, zijnend, goddelijk wezen aller wezens, die van uzelf zijt, en dat ook eeuwig blijft. Volmaakt van uzelf af weet en uzelf verstaat en uitvoert uw goddelijke raad. Tot volvoering en einden aller dingen. Laat ons beginnen. Mag er voortvloeien uit u dat beginneloze begin. Onze voortzetting onder de leiding van God en Heilige Geest. Omdat het einde van dit ons samen zijn. Och, is mochten juichen tot uw heerlijkheid. In de uitbreiding van uw goddelijk koninkrijk. Genade en vrede zijn met u. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten. Die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. We hebben nog een stukje preekschuld van dit morgenuur. Dat is eigenlijk genadeschuld. Dat is eigenlijk genadeschuld. En die genadeschuld, die vervult in de tijd, daar heb je eruit verkoren met genade. En op Gods tijd vindt hij ze alle, niet één uitgesloten. De vruchten van de verkiezing mag eens lang wachten. En is lang achterwege, blijft er dit nou, er zal niks meer van beuren. Het is zo laat, dan zou voor het mens geen heil meer wezen. En dan net voor 12 uur. Net voor 12 uur. Wordt u immer nog bekeerd. Net voordat het te laat is. Het was wel laat, maar laat is nog niet te laat. Trouwens, God kan nooit te laat komen. Dat kan niet. Mijn tijden zijn nu aan. Hij kan ook nooit te vroeg komen. Want hij komt wanneer het hem behaagt. Daarom getuigt ook de waarheid dat zijn woord ten alle tijden op zijn tijd en op zijn plaats gebracht wordt. We hadden vanmorgen immers al afgegeven dat men nog over die moordenaar. Een gezegende moordenaar. Hè? Zo laat. En dan zo slechte. En dan zo'n goddeloze. Een gezegende moordenaar. Waaraan vooraf gaat. Te luisteren naar een godlasterende moordenaar. En dan naar een bestraffende moordenaar. En dan naar een godrechtvaardigende moordenaar. En dan naar een biddende moordenaar. En dan naar een gezaligde moordenaar. Heden zult ge met mijn paradijs zijn. Ik heb aan u vanmorgen reeds dat 43e versje voorgelezen en gaande de bekering die God geopenbaard heeft in die man. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des Heeren. Och, uw hulp is altijd voor hulpelozen en uw genade voor goddelozen. En de vergeving der zonden voor ware zondaar. En uw reinigmaking voor onreinigen en heiligmaking voor onheiligen. En rechtvaardig making door den dood van uw lieveling. De welke door zijn offerande van hellelingen, hemelingen maakt. Van vondelingen, door genade bondelingen. En van opstandelingen, volgelingen. En dat alles uit de fontein de eeuwige volheid die niet meerder en die niet minder worden kan. Totdat ge nu rijk volmaken zult. Zal dat eenmaal volmaakt en al het loon uitbetaald zijn wat in enige arbeider Gods waardig is. Dan zul de aarde geen minuut langer blijven. Want dan heb je geen zin meer. Dan houdt hij op. Waar gij ophoudt, zaligmakend. Daar is niets meer voor u te doen. Want u doen is uw volk bekeren en leren en toebrengen. U doen is vanuit uw welbehagen de gerechtigheid van Christus te omhangen in naakte zondaar. Die gij niet alleen verkoren heeft, maar ook roept. Met een zodanige roeping dat ze gehoor moeten geven. Met een zodanige overweldiging dat ze naar u gebogen worden. En met een zodanige verbreking van de wil, dat ze gaan willen wat u wil. En met een zodanige ontdekking van de diepe bedorven bestaan, dat ze door recht verloren gaan en door recht opstaan in de opstandingen Jezu Christi, waarin uw gans erven gerechtvaardigd wordt van alle schuld. Laat in dit avontuur een acht komen, verheerlijk de Heer Jezus, beminnenswaardig vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Niemand kan er wassen tot heiliging dan u. Niemand kan de zonde afwassen, nog door tranen, nog door een oceaan van wrakwaard. Dan alleen dat God verheerlijkende, dat wetsherstellende, en dat deugden verheerlijkend goddelijk waarde houden bloed. Terwijl ik nooit onbind, maar bind. Terwijl ik nooit verderfd, maar verdorvene schepselen. Herstelt in uw goddelijk beeld. Ach, kom, Heer. Dat evangelie wordt al bijna 6000 jaar op de wereld gepreekt. En onder ons ook nog. Dat geeft u nog, dat laat u nog. En dat mocht nog in uw raad niet alleen, maar ook naar uw gunsten zich openbaren. Want dat oude evangelie, dat is altijd nog nieuw, als u het nieuw maakt. En anders is alles oud, nu is de hele Bijbel oud. En de zonden zijn ook oud, en de duivel is ook oud. Maar bij dat alles is God de oudste. belofte zonder veroudering en zonder vermindering. Gij mogen uw woord, o vlees geworden woord, openen, ontzegelen en verzegelen onze herten. Wanneer u de waarheid met de mosterdzaadje geloof mengt voor deze of gene, dan kunnen we het niet meer afweren. Dan kunnen we het niet meer terugkeren. Dan kunnen we het niet meer stuiten. Maar dan zal het ons insluiten. Door een goddelijke macht der genade. Wanneer het u behaagt in dat door het dode hart de levendmakende geest te geven, wie zou kunnen weren als u een mens wil bekeren? De ganse macht der helle niet, en de zonden ook niet, en de schuld ook niet, en de duivel ook niet. Ach, als u er eentje grijpen wil, dan doet u dat zonder dat je dat aan vraagt. En als u er eentje wil beminnen met uitlating, dan schenk u beminning. En die is wonderlijk, goddelijk en geestelijk. En als je volk in dit avontuur verrassen wil, met een kus van uw mond, dan leven ze op. Dan verfrist het hart. Wanneer het u behaagt, een milde regen zond geweren. Aan uw bezwijkend erfenis neer. Om sterkte in dit vermoeiende leven, in dit doodse leven, waarin ze niet wat tegen hebben, maar alles tegen hebben, want ze hebben zichzelf tegen. Ze hebben zichzelf tegen. En zichzelf tegen. Dat is een vermoeidheid. Van dag en een vermoeidheid van nacht, wanneer de slaap ze niet overmand. Ach, het mocht eens zijn. Dat uw voetstappen die alleen druipen van vet, om de zielen vet maken als met smeer. Uit het heiligdom Gods. Waarin alleen de vrede Gods door den gekruisten geopenbaard wordt. Ach kom, laat u eens inroepen. Laat u eens aanroepen. Onze verwachting. Zingen onze hopen zij alleen van u. Den God Abraham, den God Isaacs en den God Jacob. Die nooit vermoeid wordt, nog geworden is van helpen, doorhelpen en thuishelpen. Laat dan dat genade licht in spreken ons verlichten door den Heilige Geest. Laat onmiddellijk licht ons hart verlichten. Wat we gans niet overwogen hebben, wat we gans niet overdacht hebben. Onmiddellijk. Voorlichtend. Doorlichtend. En verlichtend. En laat de waarheid in strekken. Tot uw naams verheerlijking. In de uitbreiding. Dergenen die nog niet toegebracht en nogthans onder het zegelen om eens toegebracht te worden. Gij zult ze niet vergeten en ook niet overslaan, want ze zijn gekocht en op Golgotha betaald. En zullen ook alle één voor één opgelezen worden en opgehaald, bearbeid en eenmaal door bloed en gerechtigheid. Naar boven gehaald. Zie zo in genade nog op ons en verheerlijk uw genade in ons. Jong en oud, klein en groot, reizen dan alle naar de dood. Mocht de dood gedood en een onsterfelijk leven ingestort. Wat eens uw rijk volmaken zal. Amen. Psalm 54, de 54ste psalm, dat eerste, dat tweede en dat laatste zangversje. Middels krijgen ieder gelegenheid zijn liefdegaven af te zonden. God verlost mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Ach, of u ware mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn reden gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit een angst gered. Want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Zie, God die nimmer mij vergeet, is mij een helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. Want God wil mij zijn bijstand bieden. Hij heeft mijn onheil doen ontkomen. En mijn benauwdheid weggenomen. Ik heb mijn vijandsval gezien. Dat is de 54ste psalm. Dat eerste, tweede en vierde zang. De voorbeden van Christus worden altijd in de hemel gehoord, maar ook verhoord. Dat geldt van zijn volk niet altijd verhoord. Wel horen. Horen doet God altijd. Maar verhoren doet hij op zijn tijd. En er kan een hele tijd tussenin liggen. Bij Abraham wel 25 jaar. En voor Israël in Babel wel 70 jaar. Alleen de belofte op zijn plaats gebracht. Dat zelfs Azaf bang is dat God het vergeet. Zullen Gods beloften is te zetten. Eeuwig hun vervulling is. En vruchteloos worden afgewacht van geslachten tot geslacht. Die man is bang dat nooit meer vervuld zal worden. Hetgeen hem beloofd was. En wanneer Christus zijn voorbindingen doet tot een vader, dan worden die in de vrucht al dadelijk geopenbaard. Dan kunnen we de bewijsgronden van vinden in Jesaja 53. Wanneer hij zijn zielen als een schuldoffer gesteld. Dan zal die zaad zien. Christus zal zijn bruid hebben. En zijn bruid hebben. Hij is er eerlijk aangekomen. Hij heeft ze eerlijk van de Vader ontvangen. En hij heeft er eerlijk de prijs voor betaald. Hij mag zeggen, Vader, ze waren u. En gij hebt mij dezelfde gegeven. Want wanneer hij in dat 34ste vers getuigt, Vader, vergeet het hun. Voor wie geldt dat dan? Voor Balaams, voor boeven, voor schurken, voor bloedhonden, voor tijgers, voor het ellendigste soort wat er op de wereld is. Dat een behagen heb in zijn smart en spot met zijn ellende. Hij bidt voor hen die hem kruisen. Hij bidt voor hem, voor hen die getuigen, ander heeft die verlost. Zichzelf kan die niet verlossen. Maar dan aras wordt de voorbidding van Christus door de Vader verhoord. Hij hangt tussen het schuim van de wereld. Tussen twee moordenaars. Hij in de midden. Is hij dan de slechtste? Ik zeg ja en ik zeg nee. Is hij dan de grootste zondaar? Ik zeg ja en ik zeg nee. Heeft hij dan de grootste schuld? Ik zeg ja en ik zeg nee. En zoek dat nou zelf eens verder uit. Zoek dat nou zelf. Hij is altijd het midden in het wezen Gods, de tweede persoon. In zijn geboorte, dan legt hij midden in de kribben. Midden in. Ja. In zijn kruisiging, dan hangt hij te midden van de moordenaar. En nu staat hij in het midden van een troon God. Eeuwig. En nog opgemerkt als Christus. Na zijn opstanding zijn jongeren bezoekt. Dan staat hij altijd in het midden. De jongeren aan de kant. Wij aan de kant, hij in het midden. Hij is midden waar? Midden van onze gedachten, midden van onze woorden, in het midden van onze werken. Dat is zijn waard. Dat is hij trouwens ook voorgelezen op Psalm 16. Stel de Heere gedurig voor mijn oog, omdat hij aan mijn rechterhand. Maar daar hangt er dan aan het hout nog een. Die is voorgeliefd, maar nog niet in de tijd geliefd. En kan dan daarom ook nog niet doorgeliefd worden. Want al is die kerk naar de eeuwige verkiezingen Gods, naar de eeuwige soevereiniteit Gods geliefd, hij kan ze niet binnenhalen zonder vergeving. Hij kan ze niet binnenhalen zonder bloed. Hij kan ze niet binnenbrengen zonder de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Hoor je het? Hoor je het? God kan den mens, ook den uitverkoren mens, zomaar niet uit zijn zonde opnemen in de hemel. Dan wordt hij zowel naar de hel verwezen bij wijze van zegen als een verworpen. Nee. De vruchten van de verkiezing die wortelt in den bodemlozen bodem van het eeuwig welbehagen God. Daar zijn er al wat tegen te pletteren geloof. Tegen dat fundament. Evenwel dit fundament staat, zegt Paulus. Hebben in deze zegel. De Heer kent degene die zijn. En je hoeft niet te denken. Dat God ooit zijn liefde veranderde zal van Jacob naar Esau. Of van David naar Achitofel. God houdt niet van veranderingen. God houdt niet van veranderingen. Veranderingen dat is onmacht. God is zonder veranderingen, dat is almacht. Dat is almacht. Daarom zegt de waarheid ook, ik de Heere word niet veranderd. En daarom zegt gij Jacob niet tegen. Dat heb je aan mijn onveranderlijkheid te danken. Dat heb je aan mijn onveranderlijkheid te prijzen. Waarin daar. Dat de kerk golven niet tegenvalt, maar je moet jezelf tegenvallen, volk. Elke dag weer. Elke dag weer, dat is afsterven. Elke dag weer jezelf tegenvallen, dat is sterven. Als vrucht van het leven. Steek dat eens in je zak. Ach, steek dat eens in je zak, volk. Je wordt niet wedergeboren om met alles te leven. Je wordt wedergeboren om stervende te leven. Straks gaan ze leven zonder sterven. En. Die ene waar lezen we van in Matthäus 26. Dan ze allebei hetzelfde gedaan. Moordenaars. Kan toch ook niet minder. Hè? Het leven van je naasten afneemt. Dan sluit je de bekering ook nog af. Dan ben je de oorzaak dat die man op een ontijdige wijze voor eeuwig naar de hel zit. Dan ben je de oorzaak dat die man zijn leven afgesneden en daardoor de weg der bekering voor eeuwig onmogelijk gemaakt. Ik spreek nu op een menselijke wijze. Waarvan de waarheid ons zegt. Dat ze beide God lasterden, de een en de ander achter, kan ook niet anders. We zijn allemaal van hetzelfde soort. Wie kan pijn volhouden? Wie kan pijn verdragen? Dan moet je luisteren wat over ze hier zeggen, want ze hier. Dan hoeven we niet ver meer te zoeken voor een vloeker. Dan hoeven we niet ver meer te zoeken voor een spotter. Dan hoeven we niet ver meer te zoeken voor een lasteraar. Dan kan je niet vinden. Dan kan je hem niet vinden, je moet maar eens een dag pijn hebben. Ik heb van mijn leven gehad, dat er in elk haartje een druppel zweet hing van de pijn. En de smart des lichaams. En wat is je hart dan meer als een moordkuil? Ik ook wel eens geweest dat ik zei, ik zal in mijn nest de geest geven. Gelijk Job dat ook betekent. Gelijk Job dat ook betekent. En als een mens zoveel smadders lichaams heeft, wat voor erg heb je dan in de eeuwigheid? Wat voor erg heb je dan in de dood? Wat voor erg heb je dan bijna de rechterstoel Gods rechts? Je hoeft van je ziekbed nooit iets te verwachten. Nog minder van een ziekbed met pijn, daar moet je nog minder van verwachten. Daar zijn ook maar verlichtingen, spuitje, veranderingen, verademing. Dat ik ook ga. Ik heb er ook wel eens anders over gedacht, als dat ik er nu soms eens van moet spreken. Want als een mens in elkaar krimpt van smart in zijn gedachten, geheel in de ellende zijn lichaam verzinken, dan geeft hij zijn arm. Dan zegt hij, alsjeblieft, spuitje, alsjeblieft, alsjeblieft, een spuit. En dan kan je duizendmaal over bekeerd zijn, maar als je de dadelijke genade mist en het dadelijke oog des geloofs op de gekruisigden, dan zoeken we buiten het kruis verademing en verlichting. Want een mens is niet geschapen voor pijn. Een mens is niet geschapen voor ziekten. Een mens is niet geschapen voor sterven. Een mens is geschapen om te leven. Gezond. Gezond. Er zullen er onder ons zijn die me gelijk zullen geven. En zeggen, ja man, ik weet er ook van. Moet me dag en nacht aanhouden. Bij deze moordenaar ook. Die man weet ook geen raad van smart en van pijn. Door beide handen vastgekluisterd aan het kruis. Onbewegelijk. In de smakkelijkste verhoudingen des lichaams. Dan heeft die man nergens geen erg in als in vloeken. Laster, schelden. Alles wat in mensen aan. Zijn nooit wat van je ziekbed verwachten. En zijn nooit verwachten van smart. Want smart openbaar niet anders. Als blinkende vijandschap. Tegen God. En een van die kwaaddoeners. Die met hem gehangen waren. Te slecht voor de adem. Te slecht voor de hemel. En dan is er maar één weg, geliefden. Maar één weg. En die weg is zonder weg. En dat is de eeuwige rampzaal. Wij zouden zeggen, man, nou leg je op je sterven. Het is zo dat. Zo is het je dood. Wij roept nog, schreeuw nog. Doet hij ook. Doet hij ook, hoor maar. En hij lasterde hem die naast. Zegende. En hij lasterde hem die naast. Zegende. Indien gij de Christus zijt, je bent het niet, want dan ligt je in die kruisen. Indien gij de koning der Joden zijt, ge zijt het niet, want dan ligt je niet aan een hout hangen. Indien gij de Christus zijt waar je zelf vooruit ging. En waar je zelf voor houdt. En dat is waar ook. Christus houdt Christus voor Christus. En de Zonen Gods houdt God voor zijn God. En hij lasterde hem en zei, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf van me. Eigenlijk nog meer. Dat die man nog zegt, verlos u zelf. Zou denken, hij mocht zeggen, verlos eerst mij en dan u zelf en dan mijn kameraad. Zou me nog niks tegen. Dat hij eerst nog Christus verlost wenst te zien. En dan hij en de ander. Waarin hij me spottende gewijzen en lasterende gewijzen. Wil zeggen, ik wil lopen van mijn kruis af, ik wil lopen van mijn pijn af. Ik wil ook maar van mijn ellende af. Ik wil ook wel van het kruis weer naar huis toe. Die man had nog waarden om te blijven leven. Die man had nog waarden om in het leven terug te keren. Wanneer die een gereintje ontdekkende genade hadden, zoals de anderen straks zullen horen, dan had hij heel niet durven vragen, verlost u zelf van ons. Want dan zei ik kan niet verlost worden, ik mag niet verlost worden. Ik moet alleen gedood worden. Want dan zou ik weer in staat zijn om een naaste weer te doden, weer een andere te doden. Ik moet opgeruimd worden van de wereld. Daar heb ik het maar gemaakt. En dat is mijn einde. Zeggen en die gij de Christus zijn, verlos u zelf. Ach, lieve. Christus kon zich niet verlossen als borg. Hij kon zich niet verlossen als den koning van Psalm 2. Hij kon zich niet verlossen als die Goël voor zijn kerk. Indien Christus zich verlost, de kerk naar de hel. En de ere des vaders valt in duigen. En de hele verkiezing valt weg. Hij kan niet zichzelf verlossen krachtens het verbondscontract van Jeremia 30 en Psalm 40. Daar heeft immers in de openbaring van de raad des heeft God de Vader raad gehouden. Niet met Gabriel en ook niet met Michael. Want die konden aan de zijde Gods niet staan. En die konden niet voor God bestaan. Zijn geschapen wezens. Alleen een ongeschapen middelaar. Alleen een ongeschapen zoon Gods. Een ongemaakte zoon. Alleen de gegenereerden. In het goddelijke zijn en wezen. Die kon met God omgaan. En die kon voor God staan. En het voor Gods wet en recht voor eeuwig opnemen. Wij zouden zin. Zo ernstig geven. Dan zou je toch wel denken aan je einde. Ach, geliefde. Blindheid en onkunde. Dat zijn mee van de grootste oordelen. Die het mensenleven omhangt. Geloof je dat? Want als hij gezien had wat hij gezegd had. En gezien had waar hij hing. Boven de hel onder de eeuwige toren was. Hij zou er geen leven meer gehad hebben om te leven. En zou er maar één roep gehad hebben. Gelijk we straks van de andere zullen horen. En dan zeg ik niet. Dat een mens in de waarheid opgevoed is. En op ernstige ziekbedden komt dat u werkelijk het voor een tijd wel benauwd kunnen. En werkelijk wel kan bidden en schreeuwen zolang de omstandigheden zo zijn. Maar het is net als in de oorlog. Als het de bommenwerpers over ons dak kwamen, dan kon je onze kinderen op de knieën vinden. Maar gingen die bommenwerpers maar door, dan kwamen hun weer van de knieën en dat was gevaar geweken. En zo is het nou met de mensen. Als het maar weer overgaat. Als het maar weer overgaat. Als het maar weer overgaat. En dan zeggen Job van hetzelfde. Zal een huichelaar altijd toch God te roepen zijn nee. Die roept maar tijdelijk. Die vraagt maar tijdelijk. Nou, Job zegt, ja, tel het toch niet. Dat zeg ik nog langer voor vragen. Er is toch geen verhoring. Ik scheid er maar uit. En ik hou het ermee op. Zou ook haast even ophouden. Zou ook haast even ophouden. Maar wat geschiedt er waar niemand aan gedacht. En die man zelf ook niet over dacht. Daar grijpt God in. God stapt in die man zijn leed. God stapt in die man zijn hart. God stapt in die man zijn zielen. En als God naar binnen stapt, dan kan je hem niet meer buiten zetten hoor. Maar de andere die toch net was als zij. Die werd in de dadelijkheid van zonden overtuigd. En neemt de zonde weg geliefden. En de hel is gedempt. En de hel is gedempt. Hij werd van zonde zodanig overtuigd dat hij in leven. Wij hebben niet tegen Jezus gezonden. Maar wij hebben tegen God gezonden. En God moet Jezus openbaren. En God moet Jezus verklaren. De eerste kennismaking is niet met de tweede persoon. De eerste kennismaking is met de eerste persoon. Daarom zegt Christus ook. Niemand kan tot mij komen. Dan zei dat mijn vader die mij gezond heeft. Hem trekken. Hij moet getrokken worden. Met een goddelijke almacht. En met een goddelijke kracht. Dan komt hij zijn dood niet uit. Dan komt hij zijn dood niet uit. Maar in de dadelijkheid is de vrucht van de instortende wedergeboten in zijn engere zin. De welke is de levendmaking. En die komt nooit meer in die dood terecht van voorheen. De welke is een goddelijke roeping die nooit met de niet gedaan kan worden. God kan geen half werk doen. God kan alleen maar heel werk doen. En hij bestraft hem. Hier zie je dat beginsel der wedergeboorte. Dat ziet je hier in heiligheid. Het wordt aangetrokken op de heiligheid. Het is een vermanende en bestraffende man geworden. Mogelijkheid. Zo nog spotten. Hè? Zo nog spotten. En dan zo bidden. Zo nog lasteren. En zo een leraar. Het is toch wat, hè? Wat God toch kan, hè? Wat God toch kan. Ja, al wat naar zijn lieve raad is, is hem nooit te wonderlijk. En hij bestraft hem, zeggende, man. Vreest gij ook God niet? En zeg ik wel, hè? Als je kon vluchten, ging je vluchten. Als er een plaats was waar geen God was, dan zou ik me heen spoeden. Maar ik kan zijn alom tegenwoordigheid niet ontlopen. Ik kan zijn alom tegenwoordigheid niet ontgaan. Hij is hier en hij is daar en hij is ginds. God is alom tegenwoordig, ook in uw kelder. Ook in uw kelder. Ook in uw schuur. Ook onder uw werk. Want de wedergeboorte die zit eigenlijk dieper dan de natuurlijke geboorte. De natuurlijke geboorte is het eerste. En de wedergeboorte is het tweede. En de wedergeboorte wordt de erfgenaam. En dan moet een oude mens terug, terug. Hij zei, vrees je ook God niet, man. Ben je niet bang voor die eeuwigheid? Ben je niet bang voor de deugde Gods in zijn reinheid, in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid? Straks sta je, man, voor de rechterstoel van hem waar geen vlees kan staan, maar eeuwig moet vergaan. Ik lees niet dat die man erdoor bekeerd geworden is. Ik lees niet dat het zijn harte geraakt heeft. Want al zouden we geliefden. Met een donder van God. Ze werd anderhalf uur aan één donderen. Dan zou je ten laatste moe worden. Zeggen man, dan wens ik toch eens dat ik wat anders hoor. Maar zou een mens niet veranderen. Nog vernieuwen. En al predig ik u Jezus Christus en al zijn bloedgronden. En in al zijn bloedwonden. Dan zou je misschien ten laatste denken. Ja, het is een ontzettende geschiedenis. Die lijdensgeschiedenis. Maar er ging zonder vrucht naar huis. Hoe menigmaal hij het lijden naar gehoord. Al 23 jaar, zolang als ik een eten ben. Hij heeft al 23 jaar gehoord. Hij heeft wel eens één keer gehoord. Hij heeft wel eens één keer gehoord. Maar de anderen. Hier is een onderscheid waar geen onderscheid is, geliefden. God liefde wat hij liever wil. En hij omhelst wat hij omhelzen wil. En hij maakt zalig wat hij zalig maken wil. Daarom zei de oude man zo menigmaal in zijn gebedsleven op aarde. Zalig te worden dat God het wil. Omdat God het gewild heeft. Je hoeft niet te denken dat een andere moordenaar beterder was dan hij. Maar God en verheerlijkten zijn vrije genade. En waar genade valt, daar blijft zij hoor. En dan gaat ze zich openbaren in de vrucht. Zij onthouden. En genade valt zo vrij als sneeuwvlokken uit de wolken in. Zo vrij valt ze. Zij vielen Jacob en niet in Ezel. Ze vielen David en niet in Achitofel. Ze vielen Petrus en niet in Judas. Ik weet, geliefd, dat die predestinatieleer, die voor Gods volk honing is, die voor Gods volk niet anders is als honing uit de rotstenen, waarvan ze zeggen moet, waarom was tot mijn gemunt daar zoveel gaan verloren die geen ontferming gunt. En dan moet je niet denken dat de vrucht van de verwerping de hel is hoor. Het is niet verwerping hel. Het is verwerping zonder hel. Goed onthouden hoor. Want de verwerping is de oorzaak van onze verdoemenis niet. Niet. Niet. Alleen de zon is de oorzaak van onze rampzaal. En daarom geldt het verwerping zonder rampzaal. Kom wel, nog een enkel. Maar aan andere zijde vreest ge ook God niet. En deze man, al was die vrezen met wat slaafse vrezen gemengd, want in de beginnen van de overtuiging, dan ben je allemaal bang van de heiligheid en van de reinheid en van de rechtvaardigheid God. Want zo ontdek jij het totale bedorven en verdorven bestaan. God gaat plaats maken voor Jezus. En dat doet hij door middel van zijn wet. Och, die Mozes is zijn beste man. Die kleden zo schoon uit dat er niets meer overblijft als een naakte zondaar. Dat er niets meer overblijft dan een beul, een spotter, een lasteraar. Niets meer overblijft als een stik onbekeerd mens. Nou, nou. Ja, ik zeg er maar een speldenknop van hoor. Je moet eens denken dat de voorbidding van Christus hier geschiedde tot die beulen. Tot die beulen. Terwijl ik hem met vermaakte draadnagels nagelde in de handen van de levend of een God geopenbaard in het vlees. Waar ze straks op de Pinksterdag, wanneer de schellen van de hoge vallen en ze aanschouwen zullen hoe ze hem uitgeworpen, hoe ze hem verworpen, ja, God vermoord. En als Christus dood is daar te staan, Dan hoort je een alarm geschreeuw. Mannenbroek. Rijde liefde. Zegt hij de liefde. Als God de mens wederbaart, dan krijg je zo aan te denken op Gods kerk. En liefde voor Gods kerk. En liefde voor zijn woord. En liefde voor zijn dag. Dat brengt alles de wedergeboorte mee. Ik zou het makkelijker proberen te zeggen. Wanneer een schaap lammet in de natuur, waar zoeken die lammetjes ter voeding? Toch bij de moeder in. En waar zoekt een klein kind haar voeding? Bij de moeder in. En waar zoekt een wedergeboren mens zijn voeding hier? In zijn woord. Dan kan het wezen dat je nachten met je neus in de berg. Of ter een woord van troost, of ter een woord van onderwijs, of ter een woord van onderrichting is dat. Ik noem die beginselen maar, omdat die vandaag zo ver weg zijn. Mijn stap van de verkiezing in de rechtvaardigmaking, wat onzin is en tegen de waarheid is. Ik heb nooit in de waarheid gelezen dat er een dode gerechtvaardigd is. Als er een Wageningen een voor de rechtbank staat en die rechter is een vonnis aan voorlezen en de man krijgt een hart verlangend. Ja, ik ben uitgelezen hoor. De man is dood, brengt hem maar weg. Dus men moet van dood levend gemaakt worden om een onderwerp te kunnen worden voor de rechtvaardigmaking. En de wedergeboorte is de weg naar de rechtvaardigmaking. Ik zal zeggen zoals Comrie het zegt. Comrie die spreekt over een wedergeboorte in zijn engere zin. En over een wedergeboorte in zijn ruimere zin. Dat is de passering van de vierschaar Gods in de rechtvaardigmakende daders geloof. Vrees je ook God niet terwijl je hetzelfde oordeel zijt, man. Moet je nou je medekruisgenoot zo lasteren en honen terwijl je hetzelfde oordeel. Terwijl je aan hetzelfde kruis hangt en dezelfde pijn en dezelfde smart heen. En dan nog vermaakt om je kruisgenoot die naast u hangt zo te honen. Ik had van u wat anders verwacht. Ik had van u wat beters verwacht. Dat hetgeen wat onder dat kruis loopt, dat spottenhond. Maar ja, die zijn gezond. Die hebben geen pijn. He? Die lopen daar nog niet in het sterven gelegenheid eraan. Ik had van u wat anders verwacht. Ik zou van u verwachten dat je een grijntje medelijden gehad zou hebben met je medekruisgenoot. En gezegd zou hebben, wat zijn er toch drie ellendelingen. Wat zijn er toch drie dood en doemwaardige schepselen die opgehangen zijn omdat we de wereld niet meer waard zijn. Dat had ik van u verwacht. Vreest ge ook God niet. Terwijl ge hetzelfde oordeel zijn. En dan. Dan ziet je in de dadelijkheid de ontdekking des geestes. De ontdekking der genade. Dan ziet je in de dadelijkheid hoe het deksel opgelicht wordt. Dan ziet je in de dadelijkheid hoe God zijn zoon openbaart. En dan zegt hij, wij toch rechtvaardiglijk. Een omhelzing van de deugden Gods. Een omhelzing van de eigenschappen Gods. Een omhelzing van de wet Gods. Een omhelzing van het terecht Gods. Een omhelzing zoals God is. Wij toch rechtvaardig. Daar had die man even kunnen blijven leggen. Als de verkiezing niet verder gelopen had. Want het mijne van de hel is de blussing van de hel. Het mijne van de schuld is de blussing van de hel. Het mijne van de schuld, daar wordt God in geëerd en gerechtvaardigd en de zoon daarom niet verlost. Hij het wel eens mag hebben. Het is een zoet ogenblikje hoor. Wij toch rechtvaardig. Wat een overname. Och joh. Zo'n zoete overnaam. Wij toch rechtvaardig. Weet je wat hij zeggen wil? God kan me nog niet anders doen. God kan met ons niet anders doen. Hij moet ons wegdoen. Als God ons niet wegdoet, dan is God geen God meer. Als je dit nog niet verstaat, dan moet je toch maar in je binnenzak steken. He? Als de Heer het je nog eens leert, dan kan het er nog eens uit. Ik zal er nog iets bij aantrekken. Dat in deze gerichtsopenbaring, in deze gerichtsonderhandeling, alleen de gerechtspassering komt, daar wordt een zondaar zo op het recht aangetrokken, meer als op het evangelie, meer als op verlossing, meer als op redding. Kan je niet begrijpen, ik ook niet hoor. Ik ook niet, kan het ook niet begrijpen. En toen ik het beleefde, kon ik het nog minder begrijpen. Ik durf het haast niet te zeggen. In die gerichtsonderhandelingen, waarin God en Heilige Geest die zondaar zo onderwijst dat in de uitstralingen van Gods eeuwige volmaaktheden lijkt en het overneemt, de Heer, en ik ben uw gramschap dubbelwaar. Zou haast zeggen amen. Zou haast zeggen amen. Ja. Maar heb die zondaar het dan niet benauwd? Nee, dat is voorbij. Nee, dat is voorbij. Jona heeft het net zo lang benauwd tot het lot niet op hem gevallen is. Maar als het lot op Jona viel, toen ging de benauwdheid heen. En toen ging Jona overboord. Nee, geliefden. Verloren gaan. Dat is in het begin een worsteling. Maar als je dat zei, is het een zoete vanzelfsprekend. Ja, zou ik het durven zeggen. Dat verloren gaat in de uitstralingen van Gods enige, eeuwige, volmaakte en reine deugden is een zoete wille. En dat zoete wille, dat is God eren in je verdoemen is. En dat is hem lieven in je eeuwige rampzaligheid. Nee, dat is niet benauwd. Dat is zielzalig, want we hebben dat wel eens genaamd. Zalig verloren. Verloren zaak. Steek het maar gerust in uw binnenzak. Of vertel het maar eens tegen je vrouw. Of tegen je man. Ja. Ik weet het, geliefd. Dat je daar tegenop ziet. Ik weet dat de bekommerde kerk zegt. Achter kom ik nooit. Ik denk nog aan vriend Boom. En man, mijn lieve genade. En man, mijn lieve onderwijzende genade. En man, waar u werkelijk de wedergeboorte zomaar afscheppen kan. Maar wat zei die gisteren? Ach, zei die, ik sta nog voor eigen rekening. Ik sta nog voor eigen rekening. Ik weet wel, zei dat Christus er is, maar ik weet ook dat hij de mijne niet is. Hoor je? Ik weet wel dat er een borger zit, maar ik weet ook dat hij de mijne niet is. En hij heeft de kanker. Zeg. En het is donker. En het is dood. Maar is er dan een bekommerde kerk? Natuurlijk, wanneer is hij er niet geweest? He? Wanneer is hij er niet geweest? Vertel me dat eens. In het Oude Testament komt ze hier op elke bladzijde tegen. In het Nieuwe Testament ook. Want, om het kort en eenvoudig te zeggen, in de levendmaking ontvangt en zonder het wezen des geloofs. En dan ontvangt hij de vruchten van een boom des levens. Naar elke keer dat hij aan het einde komt. Naar elke keer dat hij radeloos wordt. Naar elke keer dat hij in de schuld komt. Naar elke keer dat hij verloren gaat. Openbaart Christus zich als een boom des levens. En dan hangt er nog iets aan. Zolang die vruchten in je zielen leven voor, dan leef je hart ook. Zolang de belofte leeft, dan twijfel je er niet aan dat niet vervuld zou worden. Zou die het zeggen en niet doen, spreken en u bestendig maken. Dan heb ik wel een zielen horen zeggen. De bevestigde kerk die komt, maar ik kom erop. Maar het was in de dadelijke geloofsoefening. En het geloof dat heb geen twijfel. Geloof twijfelt niet, geloof kan niet twijfelen. De natuur van het zaligmakende geloof is zekerheid, waarheid en onwankelbaarheid. Dat is de natuur van het zaligmakende geloof. Ach ja, die tijd altijd. We moeten toch nog wat van die man zeggen. Ja. Ik kan niet halverwege laten liggen. Moet er nog wat van die man zijn. Wij toch. Wij toch. Rechtvaardig. Ik zou hier wel willen blijven hangen, geliefde. Want dit is zo'n aantrekkelijk punt. Hier verlies je je leven. Je verlies je leven. En als je je leven houdt, is verloren. En als je je leven verliest, is behouden. En dan moet je niet denken dat dit zomaar een schijn gezegd is. Nee. Dit is nou waarheid, hoor. Wij toch rechtvaardig. Weet je hoeveel dan er dan nog op de wereld zijn? U en God. God en u. Verder niemand meer. Jij hebt geen vrouw meer. Jij hebt geen kinderen meer. Je hebt niets meer. Je zijt maar samen op de wereld. God en u. Meen niet. Ja. Nou. En ik wil het nog een beetje nader uithalen. Gij zijt in de tijd boven de tijd. Gij zijt in de wereld boven de wereld. In deze gerichtsonderhandelingen. Dit is geen gerichtspassering hoor. Daar gaan we straks een paar woorden voor zeggen. Maar het is een onderscheid tussen gerichtsonderhandelingen. Die zijn het bangste. Maar met eerbied gesproken. God moet een grond leggen waarop die een mens rechtvaardigt. God moet een grond leggen waarop die een mens kan rechtvaardigen. En die grondlegging Christus. Dus Christus openbaar. In zijn menswording en in zijn lijden is de grond waar God straks de zon daarop rechtvaardigt. Ik gedenk aan uw zonde niet meer. En? Nu kan ik ook niet begrijpen dat er mensen zijn die zeggen dat de jongeren van Christus gerechtvaardigd waren. Alleer ze aan Golgotha. Begrijp ik ook niet. Begrijp ik ook niet hoor. Wat om bijbelse dingen dan dat zijn. Je moet een bijbel goed lezen. Tenminste trachten te lezen. He? Want als dat waar is geliefden. Dat de eerste weldaad rechtvaardig maken is. Dan wordt een dood mens gerechtvaardigd. En met eerbied gesproken. God kan niemand rechtvaardigen, moet een grond in van Christus leggen. Een grond van zijn bloed, een grond van zijn lijden, een grond van zijn borgtocht. Anders kan de vader zijn zoon niet kwijt. En dan kan de jeugd de vergeving niet kwijt. Maar nou hang ik nog iets aan. Ik weet wel dat de bekommerde kerk zo graag blijft hangen waar ze hangt. En dat de bekommerde kerk zo graag blijft leven waar ze verleeft. Ik zeg nou ja, goed, ik ben wel niet gerechtvaardigd, maar... Maar ik heb er toch ook wat van geleerd. Dit is een ongezonde gang. Want dan gaan we uitrekenen met hoe weinig dan men zalig kan worden. Met hoe weinig dan men naar de hemel kan. Nee, geliefden. Daar legt de gezondheid niet in. De gezondheid van de bekommerde kerk is. Ach, dat die mijn broeder was. Zuigen naar de bos de mijn moeder. Ach, dat je de hemel scheurde en dat je nederkwam en mijn zielen verloste van schuldstraf door recht en gerecht. Dat is gezond. Moet nooit uit je handen laten nemen. Had er geen bekommerde kerk. Maar dan hoeft de bruid geen baardensweeën meer te ontvangen. Want Sion heeft, de dochteren van Sion heeft tweeën gekregen, ze heeft haar zonen gebaard. Maar blijft het hier nog bij? Nee. Die moordenaars hadden een kort tijd bestek leren waar sommige andere 30 jaar doen, sommige 40. En om nu gemakshalve er nog iets tussen te lasten. Zonder toevallend recht kan Christus niet openbaar. Dat mogen we dan. En zonder een afsnijdend recht kan Christus niet geschonken worden. Krijg nou al Gods volk door de vier scharen des Gods recht en gerechtigheid mee te weten van een vrijspreking en van een vrijmakersrecht mee. Kan wel zijn dat in de doodsuren, de laatste uren, de laatste minuten als ze de adem uit gaat blazen, nog gereinigd wordt in bloed en voor eeuwig schoon binnenkomt. En dan moet u nooit vergeten wat we onlangs ook eens hebben aangehaald. Je hebt een drieënlei rechtvaardigmaking naar Korinthe 2 vers 5. God was in Christus en wat er verder volgt. En de tweede rechtvaardigmaking legt in de opstanding van Christus, waarin de ganse kerk gerechtvaardigd is. Maar nu volgt de derde. En dan lopen de meesten van Gods kerk met een gemis in de harten. Niet durven verlogen, niet durven herkennen. Niet durven mijnen en ook niet van hem af kunnen blijven. En het midden maar uitroepen, toch is de mijn liefde, al is hij de mijne niet. Toch is mijn liefde blank, al is hij de mijne niet. Toch is hij mijn verlosser, al heeft hij me nog niet verlost. Nou, lager kan ik niet gaan. En lager mag ik niet gaan. Wij toch, zegt die strafbaar. Die man hoeft niet van kruis af hoor. Weet je wat die man zijn kruis is? Zijn zonde. Zijn schuld. Weet je wat die man zijn kruis is? Zijn ongerechtigheid. De beledigde majesteit Gods. Nee, die doet die man geen dienst om van kruis te verlossen. Dan zei hij, alsjeblieft niet, alsjeblieft niet. Want ik ben geen verlossing waard. Ik zou weer aan het moorden gaan. Ik zou er weer aan doodslag gaan. Nee, zegt hij, nee. Niet verlossen van dit kruis. Maar, straffen maar. Dat gaat wat hij zeggen wil. Mijn straf is niet te zwaar. Mijn straf is niet te groot. Ik word niet te zwaar gestraft. Het heeft nou lang bij gedaan. We hebben vermoord. Wel, nu hangen we als moordenaars. We zijn doodslag. Nu hangen we boven onze dood. We hebben het toch zelf gewild. We hebben het toch zelf gezocht. Ach, geliefden. Dat we nog eens zo ver gebracht mochten worden, heren. Hier heb je de moordenaar van uw beeld. De moordenaar van mijn zielen. De moordenaar van mijn lichaam. De moordenaar van mijn tijd. Een moordenaar op de reizen naar de eeuwigheid. Hoor je? Ja, misschien denken, ja. Maar ik ben toch blij dat ik toch nooit iemand vermoord heb. Och ja, ik aan de buitenkant ook, maar aan de binnenkant heb ik al zoveel mensen vermoord. Oh, dat ik niet over die lijken heen kan komen. Ik heb al zoveel slachtoffers gemaakt in mijn leven. Dat ik er werkelijk niet overheen kan komen. Hoor. Oh nee. Wat vaak zeggen, heren, hier heb je een doodslag. Want dat je broeder zeggen raken, dat is een doodslag. Dat je broeder zeggen, je bent gek, dat is een doodslag. Dat je broeder zeggen, man krijgt van mijn post je broeder, dat is een doodslag. Wat denk je dan? Wat hier staat en wat daar zit. Dan trek ik het ene lijn. Doodslagen zijn van af. Van onze ontvangenis en geboorte af. Maar dankzij God de Vader. Die zijn lieve zoon tussen twee moordenaren hangt. Omdat de grootste moordenaren uit zijn genade ontvangen zullen vergeven. Door zijn bloed. Wij toch strafwaardig. Ja, dan kan er niet verder meer heen. Hoeft niet verder meer ook. Nee. Nee, geliefden. Als God zijn doel bereikt hebt, dan houdt hij op met Mozes. Ja. Ja, het is echt waar. En wanneer heb God zijn doel bereikt? Hij je straf mijn ding. Zeggen, ja man, kom er eens komen. Nee, ik hoop dat er gebracht wordt. Want als je de eigen brengt, dan schiet er niks van over. Wonder toch, he. Dat een mens aan het eind van zijn leven dan zo slecht heeft. Jou dan gaat een beetje moed scheppen. En zeggen, oh God, dan zou het toch voor mij ook nog kennen. Dan zou het toch voor mij ook nog kennen. Als hij nou zo'n moordenaar net voor 12 uur nog redt. Dan zou het toch mij ook nog kennen. Ik ben ook al 70. Ik ben ook al 80. En ik ben ook ongered, heer. En ik weet dat er van mij niks terecht komt. Want dan had het te lang terecht gebracht geweest. Maar dan gaat aanstond sterren. En dan gaat de mond des puts. Voor even dicht. Ja. Wij toch strafbaar. Begeerlijke zaak. Ja, ik kan daar geen woorden voor vinden. Maar ik vind dat zulke aantrekkelijke zaken. Zelf nog twee dingen opmerken. Hier wordt God het met de moordenaar eens en de moordenaar met God. Ja. En als God het met een zonder eens wordt en de zonder met God, dan kan je met eerbied gesproken daar eeuwig blijven liggen. Je zoekt niet meer, je vraagt niet meer. Je zijt met Gods deugden verenigd. Maar de verkiezing loopt verder. En daarom geliefde wat getuigt die man. Maar deze zegt, heeft niet zo'n behoorlijk en toch gekruist. Deze zegt, heeft niet zo'n behoorlijk en toch in schande. Deze heeft niet zo'n behoorlijk gedaan. En toch de hoon, de spot en de smaad. Deze zegt, is rein zoals God rein is. En deze mens is rein, zonder vlek en zonder rimpel. En toch wordt hij als een misdadiger gekruist. Ik zou haast achter elk woord u wel amen willen zeggen. Deze zegt, is vlekkeloos. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En toch hangt hij daar. Dan zeg ik Luther na. Luther die zegt, daar hangt in toerekening de grootste zonde. En als nou mijn tijd niet om was, dan zou ik hier nog eventjes bij stil willen blijven staan. Dat zoete mijn. Deze, wat ziet hij in zijn schoonheid? Wat ziet hij in zijn heerlijkheid? Wat ziet hij in zijn beminnelijkheid? Wat ziet hij als koning? Wat ziet hij als hogepriester? Wat ziet hij als profeet? Zeg, mooi luisteren. Die een arme moordenaar, die zegt deze. Hij wil zeggen, deze is zonde gemaakt, maar dat heeft ze niet. Deze heeft schuld gemaakt, maar heeft ze niet gemaakt. Deze wordt verdoemd in de plaats van een ander. Deze wordt verworpen in de plaats van een ander. Deze wordt straks losgelaten in de plaats van een ander. Geliefde, moet toch eens over denken. O, dat leidde Christus. Straks zendt de Vader naar de hel. En zijn hel is onze hemel. Elohim en wat er verder komt. En nu komt het kortkrachtigste retourgebedje uit deze moordenaar. Ja, je moet een moordenaar zijn, geliefden. Om eens te leren bidden als een moordenaar. Ja. Wat zegt hij? En hij zeide tot Jezus. En hij zeide tot Jezus. Ja. Tot de zaligmaker heen. Ja. Hij spreekt precies tot degene die het kan en degene die het heeft en degene die het doet en degene die het schenkt. Ja. Hij vraagt niets aan die fariseërs, kan je denken. Hij zeide tot Jezus. Hij de toevlucht. Hij de openbaring van Christus. Hij de schenking van Christus. En hij zeide tot Jezus. Heren, heren, wat kreeg die man een ogenblikje tijd een verbondskennis. Hij zag hem uit Jehovah aan. Heren, onze gerechtigheid. Wat een zaak heeft die man in zo'n klein ogenblik geleerd, geliefd. Alle zaken, niet alle oefeningen. Want dan was hij vooraf naar de hemel. Maar alle zaken. Men zegt wel eens ja, die moordenaar. Maar ach geliefden, die man heeft alle zaken ontvangen. De Vader die hem verkoor, de Zoon die hem verlost en de Heilige Geest die het Abba Vader in zijn hart schenkt en openbaart. En hij zeide tot Jezus, Heere, bekeer mij nu, dat hoeft niet. Heere, vergeef mijn zonde, dat hoeft ook niet. Heere, trek mij, is die ook nu waard. Hoe minder hij waard bent, hoe meer hij krijgt. Geloof je dat? Hoe minder hij waard bent, hoe meer hij krijgt. Zwaar, hoor. Het evangelie woont het liefste bij onwaardige mensen. Dat woont het liefste in heilwaardige mensen. Ja. En zei de Heere, ja, gedenk mij. Hij wil zeggen, het is mij nou genoeg als je aan mijn denken wil, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Want uw gedachte zal mijn zaligheid zijn. Uw gedachte zal mijn zielsbevredigend zijn. Uw gedachte zal mijn ziel verzadigend zijn. Ach, wat is die man verhoogmoedigd. Oh, wat is die man verhoogmoedigd. Om er jaloers op te worden. Je zegt, Heer, och, gedenk mij. Want ik zie u naakt, maar ik zie je ook bekleed met majesteit. Ik zie je dan alleen hangen, maar ik zie je ook met een koninkrijk. En uw koninkrijk is een koninkrijk van genade. Daar leeft alles van genade. Kom er niks tekort, maar schreef er elke dag uit de armoede. Om een kruibeltje genade brood. Ja. Als gij in uw koninkrijk, mooi denken. Wat een ver gezicht dat die man te gaat. Daar hangt een bloedende Jezus, een verachte Jezus. Daar hangt de grootste misdadiger destijds voor een ieder die daar onder kruis wandelt in de tijd. En deze man ziet hem lang. Deze man ziet hem als overwinnaar. Deze man ziet hem de dood doden. Deze man ziet hem zijn als een held tegen de held. Deze man ziet hem zijn als Satan tegen Satan. Deze man ziet hem als verwinnaar van dood, graf en eeuwige rampzaligheid. Deze man ziet hem die de bende van God storen stilt. En de bende van de vloeken der wet stilt. En de bende van Gods recht wat eeuwiglijk moet verteren. Volkomen voldoet, volkomen verheerlijk en volkomen zijn volk zaad. Ach, geliefden, ik kan hem niet heerlijk maken, dat kan ik niet. He? Daar ben ik te arm voor. Maar dan zou ik net als dominee van Noord moeten zijn. Jij bent onder ons nog sommige mensen gekend. Waar ook zo'n echte pelgering. Maar als hij dan bij zijn hart was, dan zei hij, gunnen doe ik hem alles. Maar geven kan ik hem niks. Nog een paar woorden. Ach, of God het hier lag. Wat ik van harte wenst. Maar wat hij er leek en ging. Wat zei die lieve koning? Nou, ik zou er eens aan denken hoor. Als ik in mijn rijk gekomen ben. Ja. Als ik verhoogd ben, dan zeggen zij nee. Als ik verheerlijk ben aan de rechterhand mijn vaders. Dan zal ik mijn gedachten zoveel laten gaan. Kan je denken, dan kan je hem niet. Nee, dan kan je.